الله الرحمن الرحيم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونسمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا من بالله وما جاءنا من الحق ونسمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. تنسوارو بحث شروع چاغڑیر مسلمانانو تا پا دوستی کی نزدی دی آغا نرم دی کتور تا دعوت ورکی نو آغا دعوت قبل اون کی دی نو آغی کی واقعات اسحما نجاشی باچا بیان شیوا نو چه کلا ورطا قرآن بیان شو دا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقلے باندی نو آغا دستر کو نوخ کی روان شوی او جڑلے فقل ظلم باندی نو دلتا ذکر فیوسو وَمَا لَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ سَوْزَرْ دَي زَمُنْدَ بَارَا چِ مُنْغَ اِمَانَ رَوْلُ فَاللَّا بَانْدِي سَشْوِدِي فَمُنْ بَانْدِي چِ مُنْغَ اِمَانَ رَوْلُ فَاللَّا بَانْدِي وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقَّ او آغا چی را غلی دے مونتا دا حقنا مونتا حق را ورسی دو او بیا مونگا ایمان نرولو نولی سشے دے سو ازر دے مونتا پا دی باندی ورنتمہو او مونگا تمکو مونگا تملرو ایو دخلنا چی داخل بکی مونگا ربنا اگر رب زمونگا ما القوم الصالحين دا قوم نیکانو سرا یعنی جنت تبلا جدا تمکو او فاللابان ایمان نراولو نو هر کلا چی ویزا منگا تما دا جنت تا او دا صالحین و دا رفاقت تا نو داو بغیر دا ایمان نا نصیب کی گی نو ول ایمان نراولو دا خود توحید نا بغیر نہ نصیب کی گی دا اللہ دا قرآن دا منلونا دا اللہ دا وحدانیت دا منلونا بغیر نہ نصیب کی گی آمونگ دعوت جنت کون ایمان بیا ولی نراولو زکا چی بغیر دا ایمان نا خو جنت نمیلاوی گی ایمان ورل شرط دے توحید اللہ شرط دے قرآن منل شرط دی کدا نئی نتا جنت دو علا نشی جوڑے دے او تفسیر مدارک اغلی کی تمعرفت دا حق دا پارا درے نفی دی دا حق دا پیجندلو دا پارا درے نفی دی اول نمبر البکاء علی الجفا جڑل پاغ ظلم باندی تان کم ظلم شوے دے نو پاغی باندی و جاڑا لگو گورا قرآن بیان شو نجاشی باچاتا اغا پجرال شو ویذا سمعو ما انزل الى الرسول کل چواوردل اغا جنازل شو رسول تا ترا اعیونهم تفید من الدمع نجڑلے استرگونے اوخ کی روانی وی نو پقل ظلم باندی جڑا وکا دا معرفت دا حق دلیل دے دوی منقا دعا للعطا لکدلت بیان کو ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین دعا بغواری چی اللہ ما موحد جو کی اللہ زما ایمان نصیب کی اللہ ما تحق لارا را نصیب کی نو دویم دا چی دعا بغواری او دریم نمبر دا ور رضا بالقضاء رضا بید اللہ پا پیسلو باندی لکا وما جاءنا من الحق اغا چرا غلی دے منتا دا حقنا نو دا غی من الفکار دی نو دا دری کارو نبکی اول نمبر البکا وعلى الجفا جلل فظلم باندی دویم نمبر دعا للعطا زال بغواری دعا گان بغواری دا توحید دا مسلی دا پارا دا مواحد کی دوم او دا دعا بغواری چی اللہ ما دا مواحدینو سر ایساب کام ما تا ایمان کامل را نصیب کام او دریم نمبر ور رضا بالقضاء دا اللہ پا رضا باند اللہ پا قضا باندی باد تا رضائی اللہ با ہر قسم تکلیف تا تراولی امتحان بئی یا که هر سرادی خطب پاغی باندی رضائی نو تا دری دا معرفت دا حق دا پارا دا دری نفیدین نو دغا باچاوئی دغو خلقو بداویل ونتماو چی مونگا تمل رو ایو دخلنا چی داخل بکی مونگا ربنا زمونگا رب مال قوم الصالحین سردغا قوم نکانو نام صالحینو نام فأصابهم اللہ بما قالو نورک اللہ دیوتا بما قالو فسبب داغی وینا چی دیو کریوام پس اللہ ورک دیو تاعی وزنا فسبب داغی وینا چی دیو کریوام اغا وینا سوا اغا عقیدہ دا توحید و تشقول حجت ندے بلکی سرگند کریو عقیدہ دا دیو پا وینا دا دیو سرا دا زلن دا اللہ توحید من لیو جنات باغنا تجری چی بیگی با ملتا تی حل انہارو لان دی داغی اینا نهرو نام یا دا مانوکا پاسابهم اللہ بما قالو نو پس بدل کی ورکلا لا دیو تا پسبب دا غیوینا چی دیو کریوام پسبب دا غتوحید سرا چی دیو بیان کریو جنات باغونا تجری چی بیگی با ملتا تیال انہارو لا دی دا غینان ارنام خالدین فیہا ہمیشہ دا پارا بیدیو پجی کی وذالک جزاء المحسنین دا دی نعمتن والا دا بدل دا دنے کانو دا نعمتن دا کمچی برا بیانتو جنات دا بدل دا دا پارا دا موحدینو دا پارا دنے کانو والذین کفروا آکسان چا کفر کئی تخویف اخروی ذکر کئی وکذبوا بآیاتنا او تکذیب کئی زمد آیاتنو زمد آیاتنا درو جنگنی اولائک اصحاب الجحیم دا کسان صاحبان دا جہنم دی ملگری دا جہنم دی یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چتا سیمان راوڑے دے لا تحرمو طیبات تاسو محرمو ای اغا پاکی دشیدنا ما احل اللہ لکم اغا چی حلال کردی اللہ استاسو دفارام بدیز اینا لسمیس شروشوام پدی کی دوبارہ بیا مسائل اربع ذکر کئی چی اغا اول سر کی منگوی لیو چی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد اولنی اول سر کی اول پدی زئی کی تحریمات العباد تحریمات دا غیر اللہ اغا ذکر کئی پا غیبان دی رد کئی نوس رب دا تحریمات دا غیر اللہ دا اللہ حلال تا حلال وایا دا اللہ حرام تا حرام وایا اللہ در تسا حلال کری دی اغا پزان باندی ما حرام وا او اللہ چی در تسا حرام کری دی اغا پزان باندی ما حلال وام یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاولا تحرمو طیبات محرم وی پزان باندی پاکیزا ما احل اللہ لکم اغچ اللہ حلال کرد استاسو دفارا ولا تعتدو تاسو زیات مکوی عدوان مکوی اعتدا مکوی اعتدا ستوئی تجاوز المرء ماله الى ما ليس له في كل شيء ان شاء الله در لکم حق در کرده نو داغینا اولیدل اللہ در لکم حق در کرده داغینا اولیدل آغیتا اعتدا وید اللہ پولی مکراس کواد اللہ حقوق مکراس کوام ولا تعتدوا تاسو زیاده مکوی ان الله لا يحب المعتدين الله تعالی من نکید زیاده کون کو سرام وقلوا او خری مما رزقكم الله عش الله تعالی تاسو ترزق در کرده حلالا طیبا حلالا فاس يرحمك الله دلتا دا دو صفتون دی حلال او طیب حلال ستوئی حلال چی پاغیبان دی حرمت نوی راغلے یعنی دا اللہ دا طرفنا اغا حلالی او حرام یعنی حلال ها غشل دی چی آغیبان دی دا اللہ دا طرفنا سا حرمت نوی راغلے او طیب چی پاغی کی حق دا غیر متعلق نوی یا حلال پا اعتبار دا اصل سرا چی مباحوی او طیب پا اعتبار دا عمل سرام چی استعمال موافق دا پیغمبر وی لکو گرام حلال ہر ها غسستا وی چاگام فا اعتبار آغا دا بلچا سرا متعلق نوی متعلق نوی لکو گورا وسروٹی حلال دا سر پارام اغلا حلال دا خدا بگوری ورچ دا پردے دیو کدا خپل دے سر پار حلال دا خواغ خپل روٹی در حلال دا او طیب آغا پاکی زسی زنا چی داغی استعمال دا نبی علیہ السلام پا طریقہ باندی وشی پا طریقہ دا پیغمبر باندی وشی ناغی تا طیب وی لکو گورا مثال پا تور تروٹی تناسی روٹی ستا دا پارا حلال دا نخورے خوچی کل تا دا روٹی خورا پا بسم اللہ باندی بسم اللہ دی و نکرام بسم اللہ نہ بغیر روٹی تکی ناستی نو داتا دا طیب نویستام یا دا چگورا تا دا بل دا مخینا پوٹیرا غستو غدیزان لکوڑو نو دام تا دا طیب نویستام دا پاکا ندا سارا پارا طیبا نشوا نبی علیہ السلام فرمائی دی وکلو مم وکل مم ما یلی د خپل مخینه قرا کوا د بل مخه تلاس مګو د قوام نو کدا دی وکړه نتا د طیب نوستام بیا ویلا تنظر لقمت اخیه د ملګری پپه ند سر څوک ناشته نو دا خلی ته مګورام دا نو نه مشمارو هغه ته مګورا کدا سی دی وکړه نو تا د طیب نوستا پر قراک دګره حلال دې خدای خوري خوغه سم طيب پاکيزه دې نو امين تا وستم نو اهتمام د پیغمبر د سنت کولو اوي چې کما موافق راشي د غي سنت او خیال پجي وساتل شي نو اوي تا طيب وي لګاو ګورا توسرو تیتناسی او بل طرف ته به فلم لګولې دې غاني بجاني او ری فلمونه اوري یا ټي وی لګې دلې دې او ترو تیتناسی نو دا ثویه بنشوام هغه سنت موافق نشوا یا رو تیتناسی بسم الله دې وکړه خو خبرې غبي شبي بجي لګې نو دا ثویه بنشوا نو رو تیتکینه خطر قدادا بسم الله وکا دا سنت موافق وراق وکا اقبل مخی تا گورا نونی دا اقبل مخی نشو توام دا بل نونی تا مگورا دا بل دا مخی نفوتی مرا تک توام اغا اقبل حق خورا اسنا چی یو بطنی را وڑی دیو تور تولگی طول تا اخرینا نا اقبل حق تیرا وشکو اقبل مرگری تم پریدام کدا دی وکړو نو تا د طیب نویستو توان ندی طیبیت ختم کوم بسم الله ورتا وکا خبرې پکې مکوام د بل لمخینا نو نه مچو توا د بل نو نه تم ګورام نو دا طیب دې او حلال هغه دې چې ستاره پارا نفس حلال دې او طیب دا چې د نبی علی سلام طریقه پکې وشین وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي وَيْرِغَيْدَ اللَّهَ تَلَاهَ غَزَاتْنَا أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ چِتَاسُ يَيْ مُؤْمِنَانَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهَ وَكُلُونَا مُرَاد اعتقاد دهِلَّ یعنی عقیدہ دهِلَّت وَسَاتَام تحریمات دا غیر اللہ یعنی تحریمات العباد دا حرمت دا اعتقاد پا تور باندی یا دا حرمت یا دا حرمت پا اعتبار دا رواج ترا یا دا حرمت پا اعتبار دا غلو پی العبادت پا عبادت کی زیادے کول دا دریوانا حرام دی دا دریوانا ناروا دی اول تحریمات اعتقادی تحریمات العباد لکا مشرکین آغا پا زان باندی سچیزونا حرام کری دی پا دی حیال باندی کمونگا دا استعمال کو نمونتا با زرر را ورسی مونگ با دا نقصان سرا مخامک شو نو دا حرمت اعتقادی دی دا دا مشرکان واقع دا دام او دویم نمبر نفسی رواجی وس هم دا ډیر دی لکا بازی خلقو تا سا امور یا سا کارونا یا سا قراکونا یا لباس آغا پا زان باندی بند کری دی وای چی دا زمون دا کورنی دستور دی او دا زمون گا قومی سیز دی او دا پا مون باندی سم نرازی عمومن دا تحریمات رواجی دی او دریم نمبر تحریمات غلو فی العبادت لکه زینی سریتا خوم دا خوراک خم ازیدار لذیذ خوراک هم پروت دے او بل طرف تا صحبه هم پرات دی خود دے سچل کئی چی دے دا صحبه نخوری او دا صحبه خوری او داغا برو سمور تا پروت دے الپا آمان پروت دے آغا نخوری او دے صحب خوری ولی و ایدا زد اخفل نفس را مقابل کومام زکا چی وی پا ما کی تکبر را نشی نو دا خبر ندا دیتا تحریمات غلو فی العبادت و ایدا مکوام اللہ در لصدر کری دینا غو خرام اغا ست تحریمات چی مشرکان کینو اغا شرک دے او باقی تحریمات اغا شرک ندے البتاو حرام دی پدیت بار سرم چی اللہ کریم دا حلت مقابل دا لوی دا حلال دیو تی پزان باندی حرام کیم حرام دی خوش شرک ندے نو دلتا پدی تو لو باندی رد کئی تو لو باندی رد کئی چی لا تو حرمو طیبات تاسو محرام وی پزان باندی پاکی زسی دنام اللہ در لسا حلال کری دی نو آغا پزان باندی محرام وام نوتقوا اللہ الذی ویر غید اللہ تعالی ہم ذاتنا انتم بی مؤمنون حالا دے چی تاسو مومنان یئی تاسو زانتا مومنان وائی او دا غی باوجود ام بیا دا کارو نکوی دا مکوی بیام وما لنا سدیمون دا پارا لا نؤمنو باللہ جیمونگ ایمان ولی نرولو فالا باندی وما جاءنا من الحق او اچرا غلی دے مونتا دا حقنا ولی نقبلو ونتمعو او مونگا دا تملرو ایو دخلانا او تم بلر مونگا ایو دخلنا چه داخل بکی مونگلا ربنا اغار ربز مونگا مال قوم صالحین لغقوم نیکان سرم فأصابهم اللہ نور قدیوت اللہ تعالی بما قالو فسبب داری وینا چه دیو کریوار یعنی دزلن اقیدهم وافق لباندی وینا سرگندشوام جنات الاغباغنا تجری چی بیگی با من تحتها الانہار لاندی داغینا نهرنا خالدین فیہا ہمیشہ دا پارا بیدیو پاگیکین اللہ تعالی دے زماہم نصیب کی اللہ دے ستاسوہم نصیب کی اللہ تعالی دے منگا دا دوزہنو جہنمونو نوساتی وَذَارِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ او دا نعمتنا دا بدل دا دا موحدینو دا نعمتنا دا بدل دا دا غچا چه اغا قرآن تکینی اغام اغا پل خوب زایا کیا پل گپ شپیر اغل قرآن تناستے دا داغی بدل دام وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَسَانْ چه كَفِرَانِ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا او تجزیب کئی دا منگ دایا تنولا ایک اصحاب الجحیم